Pesalinga motema pasi na yebite na koluka tina na vandi motema epeliye na memi dengambo mope pasango na matoi elobiye zwani ya kufi tata ya mwasi zwani koyoke iye nga ya wana baby. Pesalinga motema pasi na yebite na koluka tina na vandi motema epeliye na memi dengambo mope pasango na matoi elobiye zwani ya kufi tata ya mwasi zwani koyoke iye nga ya wana baby. Ipolo na komise kotelengana na zangi babo tipo balo belanga na komi loko la pata zangi mokenge na komi na pasio na komi na pasi bafami basilidie na zangi bale kipo baya belanga na komi loko la pata zangi mokenge. Anga ipolo na komise kotelengana na zangi babo tipo balo belanga na komi loko la pata zangi mokengeli na komi na pasio na komi na pasi bafami basilidie na zangi bale kipo baya belanga na komi loko la pata zangi mokengeli.